złotych. Teraz za 1299 zł. Więcej korzyści w aplikacji MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest wtorek, 26 listopada, minęła 17. Serwis Michał Przerwa. Sąd nie zgodził się na areszt dla policjanta, który śmiertelnie postrzelił innego funkcjonariusza na warszawskiej Pradze. Wieczorem ma wrócić ruch kolejowy na linii Warszawa-Poznań po wypadku pod Sochaczewem. Znaleziono i wydobyto czarne skrzynki samolotu, który rozbił się wczoraj w Wilnie. Nie ma aresztu tymczasowego dla policjanta, który śmiertelnie postrzelił swojego kolegę podczas interwencji. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury w tej sprawie. Sąd zdecydował o wolnościowych środkach zapobiegawczych. Remigiusz Krynkę z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga wymienił wśród nich dozór policji. W wymiarze 5 razy w tygodniu z obowiązkiem stawiania się na właściwą komendę, zakazu zbliżania się do świadków przesłuchanych w niższej sprawie, w tym przede wszystkim bezpośrednich świadków zdarzenia. Sąd orzekł też środek w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 50 000 zł i zawiesił funkcjonariusza w obowiązkach służbowych. Prokuratura wnioskowała o areszt tymczasowy dla Bartosza Z., między innymi w obawie o utrudnianie postępowania. Obrońca policjanta Kuba Makoś powiedział, że decyzja sądu jest adekwatna do zgromadzonego materiału dowodowego. Spodziewaliśmy się, że ta decyzja może być taka, jak dzisiaj zapadła. Prokuratura nie podjęła jeszcze decyzji, jeśli chodzi o ewentualne zażalenie na postanowienie sądu. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę na warszawskiej Pradze. W czasie interwencji jeden z funkcjonariuszy przez pomyłkę postrzelił innego w klatkę piersiową. Ranny 35-latek zmarł w szpitalu. Wieczorem możliwe będzie wznowienie ruchu kolejowego po wypadku pod Sochaczewem na linii Warszawa-Poznań. Na przejeździe kolejowym ciężarówka wjechała pod pociąg relacji Bydgoszcz-Lublin. 3 osoby zostały poszkodowane. Między Bednarami a Sochaczewem ruch będzie prowadzony po jednym torze, mówi Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych. Ze wstępnych informacji wynika, że urządzenia na przejeździe, czyli sygnalizacja i rogatki, były sprawne. Komisja ustali szczegóły tego zdarzenia. Sprawca zostanie obciążony kosztami za uszkodzenie taboru, infrastruktury oraz akcji ratunkowej. Do zdarzenia doszło około 12:30 pod Sochaczewem w województwie mazowieckim. Przednia część składu wykoleiła się, a lekko rannych zostało 3 pasażerów. Dla podróżnych przygotowano zastępczą komunikację autobusową. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru kompleksu sklepów przy ulicy Teatralnej w Rudzie Śląskiej. Pożar wybuchł wczoraj po 16, a jego dogaszanie trwało do dzisiejszego poranka. Teraz na miejscu pogorzeliska pracuje policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza, mówi Arkadiusz Ciozak z rudzkiej policji. Policjanci z Wydziału Kryminalnego przystępują już do przesłuchiwania świadków. Zbieramy też nagrania z kamer monitoringu z terenu przyległego po to, aby stwierdzić jednoznacznie, w którym miejscu doszło do pierwszego zarzewia ognia. W szczytowym momencie z płomieniami walczyły 24 zastępy, czyli około 60 strażaków. Odnaleziono czarne skrzynki samolotu, który wczoraj rozbił się w Wilnie. Wydobyto je już z wraku maszyny. Informacje o odnalezieniu czarnych skrzynek przekazało litewskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Rozpoczęto przygotowania do odszyfrowania danych z tych urządzeń. W śledztwie prowadzonym przez Litwę pomogą eksperci z Niemiec oraz z Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych. Władze w Wilnie już wczoraj informowały, że na razie nic nie wskazuje na to, aby wypadek był aktem sabotażu. Prawdopodobną przyczyną katastrofy mógł być błąd pilota lub błąd techniczny. Samolot transportowy był wyczarterowany przez jedną z firm logistycznych. Rozbił się wczoraj nad ranem tuż przy jednym z budynków mieszkalnych w pobliżu wileńskiego lotniska. W katastrofie zginęła jedna osoba, 3 zostały ranne. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Polska Agencja Prasowa przyzna dziś po raz 6 nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Uhonorowani zostaną dziennikarze, którzy zdaniem kapituły nagrody najlepiej spełnili standardy ikony polskiego reportażu, rzetelność, obiektywizm i poprawność warsztatową. Uroczyste rozdanie nagród rozpocznie się o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Za reportaż Bitwa o Downing Street nominowany do nagrody w kategorii audio został korespondent Polskiego Radia w Wielkiej Brytanii Adam Dąbrowski. To tak naprawdę dźwiękowa opowieść o Królestwie 2024, mówi Dąbrowski. To miał być taki termometr przyłożony w kilku miejscach tego bardzo różnorodnego królestwa. Wśród nominowanych oprócz Adama Dąbrowskiego są także dziennikarki Polskiego Radia Magdalena Skawińska i Urszula Żółtowska-Tomaszewska. Wszystkie 3 nominowane materiały były emitowane w programie Trzecim Polskiego Radia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 5 minut po godzinie 17 o sporcie opowie Dariusz Urbanowicz. Na początek bardzo smutna informacja. Zmarł Jan Furtok, ikona, jedna z ikon polskiej piłki nożnej w latach 80. Uczestnik mundialu 8-6 w Meksyku. Legenda GKS-u Katowice. Czołowy strzelec niemieckiej Bundesligi w barwach HSV i Eintrachtu Frankfurt. Na antenie Trójki Jana Furtoka wspominał obecny trener GKS-u Rafał Górak. To jest postać legendarna, to nietuzinkowa też postać i rzeczywiście świetny kompan, kolega, świetny starszy kolega. Był wszystkim, co piłka nożna daje, także kibicom GKS-u Katowice wyobrażam sobie, jak jest ciężko, bo Jasiu był tym wszystkim, co wiąże się z sukcesem po prostu GKS-u Katowice i potem jego gry przecież w Bundeslidze i w tych meczach reprezentacyjnych, bo to też sztuką, w 30 paru meczach strzeli 10 bramek. Tak to już niestety ktoś wymyślił, no tak to jest i z tymi odejściami też niestety trzeba się po prostu mierzyć. Jan Furtok miał 62 lata, od kilku lat zmagał się z chorobą Alzheimera. Przed nami dwa dni z Ligą Mistrzów, dziś w programie 9 meczów. Dużo się mówi o starciu dołującego Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium. Jak niemiecka prasa zapatruje się przed dzisiejszymi spotkaniami zespołów Bundesligi? PSG grozi wczesny koniec udziału w Lidze Mistrzów, zapowiada Kicker. Nie tylko ten piłkarski portal skupia się na Paryżanach i ich problemach, szczególnie z napastnikami i bólami rozwojowymi, jak opisowo ujął to dziennikarz Kickera. Bayern Monachium jest w świetnej formie, odzyskał prowadzenie w Bundeslidze, a w 6 ostatnich meczach obrona zachowała czyste konto. Przed Barceloną też graliśmy na 0 z tyłu, przypomina jednak trener Vincent Kompany. To jest futbol, ważne, że przed Barceloną i po Barcelonie zachowaliśmy spokój. Widzimy, że to jest dobry sezon dla nas. Nie jest perfekcyjny, dlatego wystarczy, że powiem, że najważniejsze teraz to wygrać z PSG. To nasz główny cel. Bawarczycy są faworytem, tym bardziej, że grają u siebie. Chcą powiększyć dorobek dotychczasowych 6 punktów. Bayer Leverkusen uzbierał o 1 punkt więcej, też gra dzisiaj u siebie. I również liczy na zwycięstwo, bo rywalem RB Salzburg z jedną tylko wygraną na koncie. Tyle, że aptekarze leczą rany. Publiczny nadawca WDR wylicza, że kontuzjowanych jest 6 podstawowych zawodników, w tym aż 4 ofensywnych. To jednak nic wobec ogromnych problemów RB Lipsk. Po 4 kolejkach 0 punktów. W następnych 4 potrzeba 3 zwycięstw, żeby mieć pewność gry w 1/16 finału. A Saksończycy pojechali do Mediolanu. Inter jeszcze nie przegrał, raz tylko zremisował. Gazeta Bild wskazuje na kolejny szok dla trenera. Do samolotu do Włoch nie wsiadł kontuzjowany Lukas Klostermann, filar defensywy. Marco Rose ma do dyspozycji 17 zdrowych piłkarzy, w tym Vigo Gabella, który w piątek skończył 17 lat, a w seniorach zagrał dotąd tylko 2-krotnie w końcówkach meczów Krajowego Pucharu. Adam Górczewski, Polskie Radio. Pierwszy gwizdek meczu Bayern Monachium PSG o 21:00, tak samo jak Barcelony z Brestem, Bayeru Leverkusen z RB Salzburg. O 9:00 ruszą do boju również Inter Mediolan z RB Lipsk, Manchester City z Feyenoordem, Sporting z Arsenalem, a Young Boys Brno z Atalantą Bergamo. Wcześniej, bo już o 18:45 Slovan Bratislava zagra z AC Milan oraz Sparta Praga z Atletico Madryt. Darkus, korespondencję Dama Górczewskiego, zapamiętam Unsere Hauptziel. Też zapamiętasz? Skoro ty to zapamiętujesz, to muszę sobie to zapisać. Może sobie wytatuuję. W sprawach pogodowych pada w kliniek, który wyznaczają z jednej strony Kraków i Łódź, z drugiej Olsztyn i Suwałki. Potem opady przeniosą się na całą ścianę wschodnią, aż po Rzeszów. O 17:00 były tylko 2 stopnie w Białymstoku, 4 w Suwałkach i Lublinie, 5 w Rzeszowie i Zakopanem, 6 w Olsztynie, Warszawie i Katowicach, 7 w Łodzi, Kielcach, Krakowie, Toruniu, Bydgoszczy, Opolu, Wrocławiu, Zielonej Górze, Szczecinie i Koszalinie, do 8 stopni w Gorzowie i Gdańsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W drugą godzinę ZD3 wchodzimy w niezmienionym zestawieniu. Michał Jakubik, Paweł Turski, Daniel Leśniewski i Krzysztof Łoniewski. Wchodzimy też z Depesz Mołów. Take a ride with my best friend. To bardzo smutny dzień dla wszystkich kibiców GKS-u Katowice. Nie żyje Jan Furtok. Moje wspomnienie z tamtego okresu o świętej pamięci Janie Furtoku to naturalnie kapitalny mecz z reprezentacją Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Oglądaliśmy to w ponad 40 chłopa, jak to się mówi, w remizie strażackiej. No i wspomnienia jednocześnie wróciły o niepowtarzalnym komentatorze sportowym Janie Ciszewskim. Bardzo mi smutno z tego powodu i jeszcze raz powtarzam, cześć pamięci wielkiego Jasia Furtoka. Zapraszamy do Trójki. Spojrzałem w plan i widzę termin maraton. Myślałem, że będziemy mówili o bieganiu. Paweł Turski przygotowuje dzisiejszą audycję. To naprawdę w ostatnich czasach świetny maratończyk. Szykuje się do tego, żeby pobić swoją życiówkę w Maladze i móc wystartować w Nowym Jorku. Ale to nie będzie o maratonie biegowym, tylko o maratonie pisania listów. To 9 historii z całego świata i nadzieja na to, że uda się coś zmienić. Rusza maraton pisania listów Amnesty International. Do 10 grudnia każdy chętny może wesprzeć aktywistów i aktywistki walczące o prawa człowieka. Jak to zrobić? Swój sposób ma Wojciech Rutkiewicz, który uczy WOS-u w liceum ogólnokształcącym w Warszawie. Dzisiaj zaproponował swoim uczniom pewien eksperyment. Uwaga, czytam pierwszą sytuację. Nie możecie używać mediów społecznościowych do wyrażania tego, co lubicie lub czego nie lubicie. Jeśli uważasz, że to zwiększa twoją wolność, to cofasz się. Jeśli zmniejsza, to do przodu. Ale do przodu. Dwa kroki do tyłu. Ale o ile? No też dwa, no bo tak. No dwa kroki w tył, albo w przód. Wszyscy przeruszali, przesunęli się na razie o dwa kroki do przodu. Uwaga, czytam kolejną sytuację. Nie możesz już spotykać się... Moim celem jest uwrażliwienie ich. Mam wrażenie, że prawa człowieka są na tyle abstrakcyjnym tematem, że dosyć łatwo jest przejść nad nimi, a tak naprawdę są jednocześnie tematem, który dotyka najbardziej w takim codziennym życiu. Uczniowie pana Wojtka, na razie rozmawiając o prawach człowieka, szykują się do udziału w maratonie. To, na czym on polega, tłumaczy Aleksandra Galant z Amnesty International. Chodzi o to, żeby napisać jak najwięcej apeli. To mogą być listy papierowe, tradycyjne, mogą być to maile, mogą być to wiadomości w mediach społecznościowych, które są adresowane do władz, decydentów państw. I chodzi o to, żeby zwrócić im uwagę i powiedzieć: hej, my widzimy to, że w waszym kraju łamane są prawa człowieka. Chętni wciąż mogą się rejestrować, a na ten moment zgłoszono już ponad 700 miejsc, w których maraton się odbędzie. Może być to zaprzyjaźniona kawiarnia, szkoła, czytelnia, świetlica, własne mieszkanie. Miejsce, w którym my zdecydujemy się, że zaprosimy wszystkich zainteresowanych do tego, żeby te listy z nami pisali. W tym roku te listy dotyczą m.in. aktywistów walczących o swoje ziemię w Kanadzie, czy tiktokerki z Angolii, która trafiła do więzienia za krytykę prezydenta. Do akcji może dołączyć każdy, tak jak jedna z uczennic szkoły podstawowej numer 267 w Warszawie. To jest dziewczynka z klasy czwartej, więc powinna mieć 9-10 lat. Opowiada Patryk Zaręba, nauczyciel etyki, który w ręku trzyma list dziewczynki. Szanowny panie ministrze, zwracam się do pana z prośbą, by podjęto wszelkie niezbędne kroki mające na celu natychmiast uwolnienie Marii Kaleśnikowej. Maria została arbitralnie aresztowana oraz osądzona na podstawie fałszywych zarzutów. Została skazana na 11 lat całkowitego pozbawienia wolności, wyłącznie za korzystanie z prawa do wolnego słowa. Patryk Zaręba organizuje w szkole maraton pisania listów po raz trzeci. Twierdzi, że tłumacząc najmłodszym to, czym są prawa człowieka, trzeba odwołać się do ich czułości na niesprawiedliwość. W tym roku mamy człowieka z Korei Południowej, który jest osobą niepełnosprawną i jakby w państwie, które jest demokratyczne, praworządne, jest zagrożony więzieniem i konsekwencjami prawnymi ze względu na to, że po prostu protestował w sprawie osób niepełnosprawnych. To jest pewien gotowiec, który łatwo przedstawić dzieciom. Pomysł organizowania maratonu zrodził się w 2001 roku w Polsce. Jego efekty nie zawsze pojawiają się od razu, ale to nie znaczy, że ich nie ma. Choćby w tym roku doszło do uwolnienia Aleksandry Skoczelenko, rosyjskiej aktywistki antywojennej, czy Mohameda Bakera, który działa na rzecz ochrony praw człowieka w Egipcie. Tematem maratonu pisania listów Amnesty International zajął się Bartosz Bielecki. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie. Nie wyszło mi. naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Po co mi post, nerwowy sen, skoro nic nie zmienię? Dlatego jak Edith Piaf niczego nie żałuję. Czas ani dnia nie zmieniłbym, może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie Mam takie wrażenie, że o dezinformacji mówimy często w Trójce. No i znów będziemy o niej rozmawiać. Nie da się ukryć, że wojna kojarzy nam się przede wszystkim z działaniami zbrojnymi. Współcześnie jednak atakujący posługują się często znacznie bardziej subtelną i mniej bezpośrednią bronią, czyli właśnie wspomnianą dezinformacją. To tak zwana wojna kognitywna. Za pomocą m.in. TikToka rozprzestrzeniane są fałszywe informacje, które destabilizują sytuację w państwie i polaryzują społeczeństwo. Jedna z takich form dezinformacji dotyczy praw obywatelskich mężczyzn, w szczególności poboru do wojska. Więcej na ten temat opowie Krzysztof Ruciński ze Związku Strzeleckiego Przyszłość. Państwa takie jak Rosja, Białoruś czy Chiny destabilizują nasze społeczeństwo, podważają zaufanie do instytucji państwowych i osłabiają naszą demokrację i demokrację. No i właśnie wokół poboru do wojska mamy bardzo dużo działań, których celem jest obrzydzenie polskiego wojska, obrzydzenie polskiego państwa Polakom. Po wybuchu wojny w Ukrainie mieliśmy przykład tego typu działań, o czym opowiada Magdalena Wilczyńska, dyrektorka pionu ochrony informacyjnej NASK. Do mediów wyciekła tak zwana fałszywa depesza PAP-u, wzywająca dezinformacyjnie właśnie do tego, że będzie podjęta mobilizacja mężczyzn do wojska, żeby wysłać ich na Ukrainę do walk. To nie była prawdziwa depesza. Faktycznie mieliśmy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju atakiem. I to była dezinformacja, która de facto wymierzona była w mężczyzn, ponieważ te treści miały polaryzować społecznie przede wszystkim osoby, co do których ta depesza miała dotrzeć. Jedną z grup, które bardzo często są odpowiedzialne za szerzenie tego typu dezinformacji lub popularyzowanie błędów fałszywej powszechności, jest społeczność inceli, którzy na portalach np. wykop.pl publikują generalizujące lub fałszywe informacje, zauważa Aleksandra Herzyk, ilustratorka, autorka książki Przegryw o środowisku polskich inceli. To jest związane też trochę z taką tak zwaną kulturą czanową, która za cel ma sianie chaosu po prostu tak naprawdę. Oprócz tego, że jest tam dużo sfrustrowanych ludzi, to jest tam też dużo ludzi, którzy po prostu chętnie by zobaczyli, jak świat płonie i bardzo chętnie będą siać chaos. Nie ma żadnych granic tego, co mogą napisać. nie ma żadnej odpowiedzialności za to. Więc jeżeli sianie fake newsów miałoby być w jakimś tam stopniu też środkiem do tego celu, to myślę, że nikt by się przed tym nie powstrzymał. Takim obszarem jest temat poboru, który sugeruje, że pobór jest niesprawiedliwy, dyskryminujący, że za chwilę wszyscy zostaną wzięci do wojska. No, nie ma w tej chwili informacji, które by mówiły o tym, że za chwilę wszyscy mężczyźni mają trafić do wojska. Jest zachęcanie ludzi do tego, żeby wzięli sprawę w swoje ręce i sami się zgłosili do instytucji rekrutacyjnych. W świetle konstytucji, taka jest moja wykładnia, kobiety też mają obowiązek obrony ojczyzny, a to w jakiej formie, bo ludzie sobie wyobrażają, że to jest tylko okop. Większość wysiłku obronnego to są rzeczy, które dzieją się bardzo daleko od linii frontu. Te relacje przygotowała Ola Dobieszewska. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Zerkam w nasz plan ZD3 po 17.40, puls trójki, a właściwie puls Europy. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD trwa Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład laptop gamingowy Lenovo, procesor Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4349. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. W Volkswagenie nadeszła wyprzedaż rocznika 2024. Sprawdź wyprzedażowe modele z korzyścią nawet do 17 900 zł. Szczegóły w salonach i na Volkswagen.pl. Volkswagen. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnez na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wow! Teraz w Deichmann rabat nawet 50% na setki artykułów. Tak, tak! Setki artykułów za pół ceny. I taki Black Week to ja rozumiem. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. I jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Marian, a jak kupować sprytnie i tanio? No jak, Barbara, przecież to dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert mamy super ceny i promki na Black Friday na przykład. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. 17.30 na trójkowym zegarze. O sytuacji na polskich drogach opowie Maciej Sampolski. A zaczynamy od północy kraju. Spore spowolnienia na dojazdach do węzła Gdańsk Południe. Korki utworzyły się na S6 od węzłów Kowale oraz Rusocin, a także na ekspresowej Siódemce. Tutaj z kolei korek zaczyna się za węzłem Gdańsk Lipce. We Warszawie drogowa sytuacja też nie należy do najlepszych. W obu kierunkach stoją kierowcy na S8, a to od Konotopy do Łabiszyńskiej. Z kolei na S2 spowolnienie należy się spodziewać na trasie od Opaczy do Ursynowa. Teraz A1, trasa na węźle Łódź Północ. Tutaj cały czas są problemy na łącznicy zjazdowej w stronę Warszawy. 293 km to ten punkt, w którym mamy utrudnienia, a tutaj pojazd ciężarowy wjechał w bariery. Z kolei na południu kraju cały czas spory ruch na drogach Śląska. Zakorkowana jest A4 w stronę Wrocławia, a ponadto drogowa trasa średnicowa i S86. Relacjonował Maciej Sampolski, teraz skrót serwisu i Michał Przerwa. Rząd przyjął projekt ustawy nowelizujący przepisy dotyczące ochrony przed przemocą. Nowelizacja kodeksu karnego zmienia przepisy mówiące o stosowaniu przemocy albo bezprawnej groźby, nawoływaniu do nienawiści oraz znieważaniu grupy ludności albo pojedynczej osoby. Teraz rządowy projekt ustawy trafi do Sejmu. Więzień polityczny Andrzej Poczobut został przeniesiony z karceru do zwykłej celi, informuje białoruski niezależny serwis Nasza Niwa. Polski dziennikarz otrzymuje też list od bliskich i czasami dopuszczany jest do nich adwokat. Serwis podkreśla, że informacji o więzionym Polaku jest bardzo mało. Wiadomo jednak, że w ostatnim czasie siedział w karcerze. Sąd w Czycie na południu Syberii skazał dziennikarkę Nikę Nowak na 4 lata kolonii karnej pod zarzutem współpracy z zagraniczną organizacją. Nowak, dziennikarka i poetka, została zatrzymana w Moskwie w 2023 roku. Rok później przewieziono ją do kraju zabajkalskiego. Szczegóły sprawy pozostają utajnione, a w tym nazwa organizacji, z którą miała współpracować. Robi się coraz chłodniej. 2 stopnie pokazują termometry w Łapach, 4 w Augustowie, 6 stopni w Słupsku oraz Jaworznie, aż do 7 w Jeleniej Górze. Pada deszcz w pasie od Kielc do Gołdapi i Węgorzewa. Na północy deszcz, jak informuje IMGW, jest silny. Proszę zatem jechać ostrożnie. i tym razem rozpoczynamy od The Rolling Stones. To była grupa The Rolling Stones, w jakiejś mierze korespondujący z nią telefon o starych drzewach. 22,7 drzew. Chciałem nawiązać do wypowiedzi pana Bożydara. Większość naszych drzew jest w wieku starym. Te drzewa są wiekowe i po prostu nie mają możliwości wiązania dwutlenku węgla. Tutaj pan Bożydar bardzo fajnie porównał to z akumulatorem. Jak najbardziej powinniśmy właśnie użytkować nasze lasy, czyli pozyskiwać to, co zostało wyprodukowane przez leśników, a to młode pokolenie, które zastępujemy, ma właśnie wysokie możliwości wiązania dwutlenku węgla poprzez wysokie przyrosty. To telefon a propos tego, że nasze lasy nie pochłaniają wystarczającej ilości dwutlenku węgla. 22,7 trójek w każdej sprawie w oczekiwaniu na Puls Europy. Sam Feder. Yeah. 20 minut zostało do godziny 18. W studio zameldowała się Monika Suszek. Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. My dziś porozmawiamy o planach Unii Europejskiej i o wielkich pieniądzach. Gotowy jest już budżet na 2025 rok, zatwierdzony przez państwa członkowskie, ale jeszcze przed nami głosowanie, które odbędzie się jutro. Unia wyda najwięcej na politykę spójności, klimat, bezpieczeństwo, pomoc humanitarną. I trochę o tych planach porozmawiamy z moimi gośćmi. Jest już z nami Krzysztof Hetman, eurodeputowany Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Dzień dobry. Czekamy jeszcze na pana Waldemara Budę z Prawa i Sprawiedliwości. Może zacznijmy od tematu, który dzisiaj poruszył emocje. Co prawda nie jest on uwzględniony w budżecie, ale na pewno rozgrzewa właśnie te emocje i w Polsce, i we Francji. Umowa handlowa z Mercosur, południowoamerykański blok handlowy składający się z Brazylii, Argentyny, Paragwaju i Urugwaju oraz Boliwii. Ja tylko dopowiem, że dla Unii umowa oznaczałaby niższe cła na produkty, takie jak samochody, maszyny i chemikalia, a kraje Mercosur miałyby dostęp do unijnego rynku w zakresie eksportu. Co oznaczałoby to dla polskich rolników? Jestem absolutnie przekonany, że oznaczałyby kłopoty i problemy. Dlatego dzisiaj podjęto uchwałę na Radzie Ministrów o tym, że jest negatywne stanowisko co do tej uchwały. Jest to stanowisko, które wniósł minister rolnictwa, pan Czesław Siekierski. Moje środowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego od dłuższego czasu już bardzo jasno i wyraźnie artykułowało nasze negatywne stanowisko i sprzeciw wobec tej umowy. Buduje się w tej chwili sprzeciw państw Unii Europejskiej przeciwko tej umowie. Przeciwko są Austriacy, przeciwko jest Holandia, Luksemburg, Francja razem z nami. Kilka państw takich jak Włochy się jeszcze zastanawia, aczkolwiek już wydaje mi się, że są po naszej stronie. Trwają negocjacje z nimi, z tymi nieprzekonanymi, czy Włosi, czy Hiszpania, czy Niemcy? Tak, te negocjacje i te rozmowy trwają w Radzie Europejskiej pod przewodnictwem prezydencji węgierskiej i mam bardzo głębokie przekonanie, że ta umowa zostanie zablokowana, bo jest zwyczajnie niekorzystna dla Unii Europejskiej i nie tylko dla rolników, bo to chciałbym podkreślić. To nie jest kwestia tylko zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego i produkcji rolnej przez polskich i europejskich rolników, ale to jest także zagrożenie dla nas wszystkich konsumentów, ponieważ ta umowa nie zabezpiecza nas przed tym, aby te produkty, które napłyną z Ameryki Południowej, spełniały te same standardy, jeśli chodzi o kwestie fitosanitarne, środowiskowe, jak produkty wyprodukowane tutaj na terenie Unii Europejskiej. Więc jest to zagrożenie dla wszystkich konsumentów w Unii Europejskiej, zarówno polskich, jak i wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Dlatego ta uchwała dzisiaj podjęta i to stanowisko przyjęte przez Radę Ministrów jest jak najbardziej zasadne i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nie tylko polskich, europejskich rolników, ale jestem przekonany, że także wszystkich nas, konsumentów. Tak, ja tylko dopowiem, żeby była dla wszystkich jasność. Tak jak pan powiedział, rzeczywiście chodzi też o bezpieczeństwo żywnościowe. Komisja Europejska w październiku zrobiła taki audyt, w którym wykazała, że Brazylia, która właśnie należy do krajów Mercosur, największy eksporter wołowiny na świecie, nie może zagwarantować, że jego eksport do Unii jest wolny od hormonów wzrostu, który jest w Europie zakazany od właściwie dziesięcioleci. Ale pytanie jest takie, czy dla dużych zysków Unia jest w stanie poświęcić bezpieczeństwo żywnościowe? Bo według Bloomberga i dzisiejszych takich doniesień Unia jest bardzo zdeterminowana, by ta umowa była podpisana jeszcze w tym roku. Ale musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest ta Unia? Znaczy, kto jest zdeterminowany? Niemcy, Unia Europejska Hiszpania. To jest To, no a właśnie, to jest 27 państw członkowskich. W tej chwili, tak jak powiedziałem, w Radzie Europejskiej trwają negocjacje w tej sprawie. Tak, Niemcy są rzeczywiście za przyjęciem tej umowy, dlatego że oni widzą swoją szansę dla swojego przemysłu motoryzacyjnego. Mhm. Hiszpanie z oczywistych powodów są za, bo zawsze traktowali dużą część Ameryki Południowej jako swoją strefę wpływów. Natomiast nie jest tak, że Unia jako Unia jest za tym, żeby tą Unię, żeby tą umowę przyjąć, ponieważ tak jak powiedziałem, to jest 27 państw członkowskich, które mają swoje zdanie, które mają swoje stanowisko i jak widać z tego, co powiedziałem wcześniej, jest duża część państw, które mają nie tylko już wątpliwości, ale tak jak dzisiaj udowodnił to rząd pod przewodnictwem pana premiera Tuska na wniosek pana ministra Siekierskiego, jest absolutnie przeciwko tej umowie. Chyba że Unia by próbowała udobruchać rolników i może zaproponowałaby na przykład wypłacenie rekompensat. Czy w ogóle to wchodzi w grę? Bo taka ostateczna decyzja, która miałaby być podjęta, to chodzi o taką kwalifikowaną większość, nie jednomyślną. Oczywiście, że tak. Mhm. Tutaj trzeba zbudować mniejszość blokującą, aby nie dopuścić do zawarcia tej umowy. Ale tu naprawdę nie chodzi o jakiekolwiek rekompensaty. Tu chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe zarówno Polski, jak i innych krajów Unii Europejskiej, a przede wszystkim o zdrowie mieszkańców Unii Europejskiej, bo rozmawiamy o produktach, które nie spełniają norm, które obowiązują w Unii Europejskiej które obowiązują europejskich, a zarówno polskich rolników. Tu mówimy o bezpieczeństwie zdrowia wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. Nie mówimy o tym, czy jakiś jeden albo drugi rolnik dostanie w związku z tym jakąś mniejszą lub większą rekompensatę. W tym roku jeszcze może być rozstrzygnięcie tej sprawy, bo na początku grudnia... Witam serdecznie, ja tutaj przysłuchuję się dyskusji i chętnie zabiorę w niej głos. O, dzień dobry, witamy pan Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry. Dobrze. Witam serdecznie. Panie Europośle, jak jest z umową, bo tutaj już trochę z panem Krzysztofem Hetmanem o tym rozmawiałam. Czy możliwe jest rozstrzygnięcie umowy, jeżeli chodzi o Merskaskur i tą sprawę? Na początku grudnia w Urugwaju ma być szczyt krajów Merskaskur i być może wtedy będzie ten kluczowy moment, ale pewnie ten kluczowy moment jest również teraz, kiedy próbujemy zbudować taki blok państw przeciwko tej umowie. Pan Waldemar Buda. No, szanowni państwo, rzeczywiście nie cała Unia, ale przede wszystkim Niemcy prą do zawarcia tej umowy. Oczywiście mając na myśli interes swojego przemysłu motoryzacyjnego, ale też sprzętu AGD, sprzętu maszynowego. Tam widzą szansę na rynek zbytu. I oczywiście będzie to związane z niepowetowaną stratą dla produkcji rolniczej w Unii Europejskiej. Nie tylko polskiej, ale też francuskiej i wielu innych krajów. Skandalem w tej sprawie jest to, że główne państwo zainteresowane tą sprawą ma swojego głównego negocjatora. Jest to Niemiec, dyrektor, który tym się zajmuje. Jest wobec tego nastawiony całkowicie na cel, który właśnie zmierza w kierunku podpisania tej umowy, bez ważenia różnych interesów różnych krajów w tej negocjacji. Dlatego ja zażądałem na forum Parlamentu Europejskiego i też pisemnie zwróciłem się o usunięcie i zwolnienie tego negocjatora, żeby przejął to ktoś z krajów zupełnie neutralnych, bo wtedy będziemy mówili o prawdziwych negocjacjach. Po drugie, bardzo ten upór Niemiec jest tu bardzo widoczny, ponieważ przyjęto interpretację, według której to ta umowa ma tylko wyłącznie aspekt handlowy, w związku z tym nie będzie potrzebna w tym zakresie notyfikacja poszczególnych krajów. I to jest kolejne obejście przepisów, ponieważ w tej procedurze pierwotny, która była założona do tej umowy. Ta umowa miała mieć wiele innych wątków i w związku z tym miała być jako całość ratyfikowana przez kraje członkowskie. Teraz się mówi o tym, że ta ratyfikacja już będzie niepotrzebna. To jest kolejny zabieg dyplomacji niemieckiej, żeby ta umowa weszła w życie. Oczywiście państwo polskie dzisiaj dało wyraz temu, że jest przeciwko, ale to jest zdecydowanie za mało. Trzeba budować koalicję, żeby udało się tę umowę zablokować. Wielu parlamentarzystów nie wie, nie ma świadomości, jakie konsekwencje może ta umowa po prostu przynieść. I też wielu składa rolnictwo na łaskę i niełaskę w sytuacji, w której widzi interesy innych branż. My się na to zgodzić nie możemy jako branża, która przede wszystkim eksportuje mięso i też drób, ale nie wcale do gdzieś bardzo daleko, tylko jeżeli tego rodzaju produkt przypłynie do Niemiec, to my go tam po prostu nie sprzedamy, więc stracimy rynki zbytu. Musimy o to walczyć. Z pewnością delegacja polska w EKR jest przeciwna tej umowie. Będziemy się Chciałbym zapewnić, jeśli pani redaktor pozwoli, chciałbym zapewnić, że przed tą dzisiejszą formalną decyzją, przyjęciem uchwały przez rząd pana premiera Tuska już od bardzo długiego czasu były podejmowane działania, aby zbudować tą mniejszość blokującą, której liderami jest zarówno Francja, jak i Polska. I tutaj mamy absolutne przekonanie co do tego, że gdyby nie zdecydowane, negatywne stanowisko Polski, wyrażane wcześniej kanałami dyplomatycznymi, mogłoby dojść do podpisania tej umowy. I ta umowa jest blokowana przez polski rząd od dłuższego czasu. Natomiast dzisiaj została postawiona taka kropka nad i poprzez przyjęcie tej uchwały dzisiaj na Radzie Ministrów, a poza tym poprzez to, że wszystko wskazuje na to, że udało nam się rzeczywiście znaleźć tą mniejszość blokującą, a tak właściwie trzeba byłoby powiedzieć, że większość, bo to jednak większość państw Unii Europejskiej opowie się przeciwko podpisaniu tej umowy. Dobrze. To jednak jedno słowo muszę dodać, ponieważ to już jedno słowo, bo jeszcze jeden temat chciałbym zapytałem podnieść. O to, czy premier Donald Tusk dotychczas podejmował tę sprawę na forum Unii Europejskiej i niestety nie. Ja martwiłem się o to, że to zaniedbanie może mieć wpływ na to, że nie zdążymy zbudować tej koalicji. Dopiero kiedy myśmy to podnieśli, kiedy w parlamencie polskim Prawo i Sprawiedliwość podniosło kwestię uchwały w tym zakresie parlamentu, rząd wziął się do pracy, stąd to oświadczenie. Dobrze, że jest, dobrze, że rząd został zmobilizowany, dobrze, że to się dzieje. Dobrze. No, mam tutaj kompletnie inne zdanie niż pan poseł Buda. Ale ja bym chciała jeszcze jeden wątek podjąć. Ponieważ ministrowie rządu pana premiera. Rozumiem, że na razie Tuska, mamy takie stanowisko, pan minister Siekierski, jak i pan minister Paszyk bardzo ciężko pracowali nad tym, aby blokować tą umowę. Dobrze, to ja jeszcze mam jedno pytanie, jeżeli chodzi o obronność. Już skończmy ten temat dotyczący umów handlowych. Obronność. Jeden z priorytetów finansowych, ale też i politycznych. Są zapowiedzi 15 pakietu sankcji tutaj i ten pakiet byłby skierowany na firmy chińskie z Chin kontynentalnych i Hongkongu, które dostarczały Rosji na przykład elektronicznych komponentów do produkcji dronów. Na ile jest możliwy ten pakiet do wprowadzenia w życie? Pan Krzysztof Hetman? Mam nadzieję, że jesteśmy w stanie wprowadzić ten pakiet. No, to jest też kwestia związana z decyzją Rady Europejskiej. Tutaj musi być jednomyślność i mam nadzieję, że nie pojawi się żadne państwo członkowskie, które będzie chciało blokować tą propozycję. No mamy różne doświadczenie. No właśnie, Węgry, bo Viktor Orban przecież odwiedził Chiny w lipcu bez zgody swoich europejskich odpowiedników. Czy nie będzie tutaj sprzeciwu Węgier? Pan Waldemar Buda jeszcze? Czy Węgry nie potrzebowały żadnej zgody swoich sojuszników, partnerów innych, bo pełniły prezydencję w Unii Europejskiej i mógł Viktor Orbán tam po prostu pojechać. Natomiast ja wierzę w to, że oczywiście ten pakiet będzie przyjęty, ponieważ każda decyzja, która osłabia Rosję, ona ma czy Chiny, czy wszystkich partnerów w ramach tej wojny na Ukrainie, jest dla nas niezwykle ważna. Nie tylko z tego powodu, że to ekonomicznie będzie miało wydźwięk, ale też cały czas podtrzymuje morale, cały czas przypomina o tym, że Unia Europejska jest zdecydowanie za obroną Ukrainy i przeciwko tym, którzy ją atakują, i sojuszników właśnie tutaj w tym przypadku Chin. Ale problem polega na tym, że jako Unia Europejska my przyjmujemy cały szereg pakiety sankcji. Natomiast dla wielu krajów są to sytuacje bardzo trudne. I państwo już jakby niezależnie samo musi w wielu przypadkach reagować. I tak jest, i taka potrzeba reakcji państwa jest potrzebna chociażby z poprzednim pakietem sankcji, który wprowadza embargo na LPG z Rosji. Ono wchodzi 20 grudnia. W związku z tym to paliwo bardzo drożeje, a zapowiadają, że jeszcze 20-25% zdrożeje w ciągu najbliższego miesiąca. W Polsce mamy 2 miliony tego typu samochodów zasilanych na LPG. Ale... ja apeluję od miesiąca, zwróciłem się nawet na piśmie, o to, żeby obniżyć akcyzę na to paliwo. To już będzie... 2 miliony osób dzisiaj jest zaniepokojone tą sytuacją. Który będziemy z pewnością kontynuować i obronność, i na przykład innowacje w Unii Europejskiej. Na dziś już dziękuję, a z nami naszymi gośćmi jeśli byli mogę, eurodeputowani. Pan premier Orban mógł coś zrobić, ale nie powinien. I to wszyscy wiemy. Naszymi gośćmi byli eurodeputowani Krzysztof Hetman, PSL oraz Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Big Friday Week. Na produkty objęte promocją. Tylko do jutra. Telewizor LG OLED Evo. 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4999 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 5 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Chcemy wspierać rodziców najmłodszych dzieci. Dlatego wprowadziliśmy nowy program Aktywny Rodzic. 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem dla pracujących rodziców. Nawet 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny Rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media.